Jesse. Jeg vil danse hele natten, og jeg vil drikke månen fuld og glemme mig til. Må vi godt komme med? Niks. Bingo, bingo, giver du en smøg? I kan få lampe. Så lad gå for denne gang. Der er så mange, mange hjerter, der tørster efter kærlighed. Og sikkert en hyre. Og de tossede byer. Squiggly. Sin mor.